Uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Winkels hebben in het derde kwartaal minder artikelen verkocht, maar door de hogere prijzen steeg hun omzet toch met 4%. Supermarkten noteerden ondanks dalende verkopen zelfs bijna 9% meer omzet, meldt het CBS. Drogisterijen, kleding- en schoenenwinkels wisten als enige wel meer te verkopen. Bouwmarkten en meubelwinkels hebben het moeilijk. Zij zagen ondanks de hogere prijzen ook hun omzet dalen. Scholieren hebben hun leerachterstand door de coronacrisis nog niet helemaal weggewerkt, blijkt uit onderzoek dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral op het gebied van rekenen en wiskunde zijn leerlingen nog niet op het normale niveau. Veel middelbare scholen maken zich ook zorgen over het welbevinden van de leerlingen, vooral van meisjes, die ervaren een zware prestatiedruk. De familie van de Brits-Egyptische mensenrechtenactivist Ala Abdel Fattah heeft hem voor het eerst in weken kunnen opzoeken in de gevangenis. Hij is 7 maanden in hongerstaking geweest uit protest tegen de manier waarop hij in de gevangenis werd behandeld. Nadat zijn zaak veel aandacht had gekregen op de klimaattop in Egypte, ging hij weer eten. Abdel Fattah zit al 8 jaar vast vanwege zijn kritiek op het Egyptische regime. Oude smartphones belanden vaak in een la of in een doos op zolder. Ze worden maar weinig ingeleverd voor recycling, blijkt uit onderzoek van het CBS. Meer dan de helft van de mensen bewaart de afgedankte exemplaren in huis. Een kwart verkoopt ze of geeft ze weg. Slechts 14% kiest voor recycling. Ook oude laptops en tablets worden maar weinig ingeleverd. Grotere apparaten, zoals desktop-pc's, worden na gebruik vaker gerecycled. Maar ook die belanden nog in bijna een kwart van de gevallen op zolder of ergens in een hoek. Het weer. Vannacht is het overwegend droog, minima tussen de 5 en 9 graden. Overdag vooral in het westen regen, bij ongeveer 10 graden. In het noordoosten daalt de temperatuur in de loop van de dag naar een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik heb geleerd dat je beter modereportages kunt schrijven dan over politiek gevoelige onderwerpen. Gesteld dat je geen last wilt krijgen van de overheid. Altijd handig om te weten. Blijkbaar zien ze mij als een journalist die staatsgevaarlijk is of een bedreiging kan zijn. Het brengt mij in een lastige positie, omdat ik onderzoeksjournalist ben. Ik moet mijn bronnen kunnen beschermen. Maar zonder de wetenschap dat de AIVD gestopt is, kan ik dat niet. Probeer je eens voor te stellen dat je ergens zit, maar geen idee hebt waar je bent en hoe je er verzeild geraakt bent. Ik heb van mijn vader geleerd dat plannen altijd verstoord kunnen worden. Daarom drijf ik maar met de stroom mee. Dit is de hartslag van Stella Braam, onderzoeksjournalist. Ooit schreef ze het boek Ik heb Alzheimer over haar dementerende vader. Ze is verbonden aan de Investigative Desk, een collectief van onderzoeksjournalisten. En ze ontdekte dat ze al 35 jaar gevolgd wordt door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD en voorloper BVD. Toen ze haar 300 pagina's tellende dossier las, moest ze eerst huilen en daarna werd ze boos. Dus gaat ze de strijd aan, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor de persvrijheid in het algemeen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Stella, fijn dat je er bent. Ja, eens gelijks. Nou heb je journalisten die het leuk vinden om geïnterviewd te worden. En je hebt journalisten die denken, nou, laat me gewoon met rust. Ik zit er denk ik tussenin. Ja. Ja. Ja. En wat zorgt er dan voor dat je hier wel ja op hebt gezegd? Ja, omdat ik jouw programma heel erg leuk vind. En ik heb bewondering voor hoe jij in Nederland je weg hebt gevonden. Dus toen ik die uitnodiging kreeg, dacht ik van, nee, hier zeg ik absoluut geen nee op. Oh, ik voel me vereerd. Dat is fijn dat je er bent. Ja, staatsgevaarlijk. Een bedreiging. Als je dat de eerste keer leest, wat dacht jij? Nou, eerst heb ik de postbode belde aan. En er was een ontzettend dikke envelop. En die doe je dan open en zit er een map in. Een hele dikke map. En in eerste instantie durfde ik er niet eens in te bladeren. Ik had mijn persoonsgegevens opgevraagd bij de AIVD. Dat heeft elke burger recht op. Ja, want misschien moeten we daar eventjes beginnen. Wat was voor jou de reden om je persoonsgegevens op te vragen bij de AIVD? Nou, er was een vriendin van mij die er heel erg op aandrong. De weduwe van Mehmet Ulger, met wie ik het boek Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreem rechts, heb geschreven. En zij wilde de persoonsgegevens opvragen van Weile Mehmet en vroeg of ik mee wilde doen. Dan kunnen we samen optrekken. Maar ik dacht, oh god, nee. Weet je, laat het verleden los, is eigenlijk mijn motto. Dus ik stribbelde tegen, maar uiteindelijk ben ik wel akkoord gegaan. En dan vul je een formulier in, een eenvoudig formulier. En dan vraag je aan de AIVD, hebben jullie ooit informatie over mij bijgehouden? En dan begint heel lang wachten, heel lang wachten. Hoe lang moet je daarop wachten dan? Ik heb een dikke 8 maanden moeten wachten. Met de dreiging van dwangsommen en dat soort dingen. En op een dag is het zover en dan staat dus in mijn geval de postbode voor de deur, omdat het pakket niet door de brievenbus paste. Maar je zegt van je vroeg gegevens aan over Mehmet. Nee, sorry. Oh, oké. Okay. Astrid, de weduwe van Mehmet, vroeg gegevens aan over Mehmet. En ik vroeg gegevens aan over mijzelf. Ja, wat was daar de reden voor? Dat je dacht van, ik wil die gegevens over mijzelf weten? Nou, eerlijk gezegd, ik wilde het helemaal niet weten. Maar omdat mijn collega-vriendin zo aandrong van, doe nou mee, ben ik dan toch akkoord gegaan. En uiteindelijk werd ik natuurlijk ook wel nieuwsgierig. Zo van, zou de AIVD iets over mij hebben bijgehouden? En zo ja, wat dan? Dus uiteindelijk won mijn nieuwsgierigheid. Dus dan belt de postbode aan. Je hebt heel lang gewacht op dat dossier. En die zegt, ik heb hier een dossier en het past niet door de brievenbus. Ja, dat zei hij niet, maar het kwam erop neer dat hij moest aanbellen en met een dikke envelop stond. En ik liep met die hele dikke envelop naar mijn etage in Amsterdam. En ik maakte die enveloppen open en ik zag een hele dik dossier. Ik moet zeggen, op het eerste gezicht wel heel keurig. Alle blaadjes zaten ontzettend recht. Ik dacht nog wel, wat zijn die mensen geordend? Maar ik durfde er natuurlijk niet in te gaan bladeren, want het leek wel een soort van doos van Pandora van, is dit allemaal over mij verzameld? Wat heb ik dan gedaan? Wat blijkbaar dan zo, ja, staatsgevaarlijk tussen aanhalingstekens zou zijn. Ja, want je had een paar A4'tjes verwacht. Ik had inderdaad, er zal wel iets zijn. Mm-hmm. Want bij het onderzoek naar de Grijze Wolven, dat is een organisatie in Nederland van extreem nationalisme. Turkse mensen die geloven dat het Turkse Rijk het beste rijk ter wereld is. En de Turk is de meest edele volk ter wereld. Dus nou goed, daar had ik wel wat over verwacht. Zeker ook omdat wij in die tijd nogal bedreigd zijn geworden. Maar ik had natuurlijk niet verwacht dat er een dossier is wat al begint in 1986, toen ik eigenlijk net was begonnen met de journalistiek. En dat eindigt dan in 2017, dus eigenlijk het laatste jaar dat ze gegevens mogen verschaffen. Want over de laatste 5 jaar mogen ze niks bekendmaken. Dus dan sta je wel even raar te kijken, ja. Ja, hoe voelt dat? Ik kan me daar dus niks bij voorstellen. Hoe voelt het als je dan ontdekt van, ik ben dus al die jaren gevolgd? Ik was met stomheid geslagen. Hoe zeg je dat? Ik stond perplex. Er ging van alles door mij heen. Ook los van het feit dat de AIVD zo'n map over je heeft aangelegd. Of in ieder geval informatie over je heeft gezameld, waar die dan ook in dat systeem dan verzameld is geworden, kwam alles terug. Het is net alsof je een terugblik maakt in je journalistieke loopbaan. En die van mij is natuurlijk toch, omdat ik ook undercover ben geweest voor een deel, best wel heftig. Dus dan lees je bijvoorbeeld een pagina, de huurmoordenaar voor Braam is opgepakt. En dan denk je van, och ja, er was een huurmoordenaar gestuurd. En alles kwam terug. Biografie is er over je geschreven. Eigenlijk wel. Dat moet ik dan wel nageven. Ze hebben het allemaal netjes bijgehouden. Dat is dan wel fijn, want ik ben zelf heel slordig. Dus dan heb ik het allemaal op mijn rij. Er waren ook bijvoorbeeld recensies bij die ik kwijt was. Dus in die zin is het wel wat bizar. Fijn voor je archief. Ja. Maar ik was echt helemaal van slag. Het duurde wel weer even voordat ik was opgekrabbeld en dacht van, ja, maar hier moet ik wat mee. Dit kan ik niet over mijn kant laten gaan. Want op welke manieren hebben ze je gevolgd? Op een aantal manieren. Op de eerste plaats, ze zijn begonnen in 1986 met de aanvraag voor een persoonsonderzoek. En daarmee bedoelen ze dat ze eigenlijk willen weten, wie ben jij? Waar woon je? Ben je eventueel getrouwd of niet? Dat was naar aanleiding van, heel bizar, van mijn achternaam. Ik heet dus Stella Braam. En ze wilden weten of ik familie was van puntje, puntje, puntje. Nou, dat was achteraf natuurlijk Connie Braam. Zij was in die tijd voorvechter tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Dus dat was heel persoonlijk, hè, van wie is zij? En dan een aantal jaren later, begin jaren 90, dan gaan ze op zoek naar criminele antecedenten. Wat ik ook helemaal niet snap, waarom ze dat hebben gedaan. Maar goed, dan zijn ze op zoek gegaan en is er aangetekend, we hebben geen criminele antecedenten kunnen vinden. Dan heb je natuurlijk een deel, dat zijn echt gewone knipsels. Hè? En dat noemt de AIVD dan ook terecht, dat is dan bijvangst. Hè? Je wordt genoemd in een artikel over de grijze wolven. Maar ik ben ook geobserveerd, blijkt. Bijvoorbeeld tijdens een lezing op de school voor journalistiek over undercover journalistiek. Daar is iemand van de BVD, AIVD aanwezig geweest. En die heeft alles opgenomen, maar ook aantekeningen gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld geschreven wat ik in de pauze zeg maar heb gezegd. En hoe ik eruit zag. Moe, maar niet verslagen. Dat vond ik dan wel weer een compliment. Er is met bronnen gesproken over mij. Waarover, dat weet ik niet. Want alles is dan weggelakt. Driekwart is weggelakt. Ze zijn op zoek gegaan naar het gegeven. Mij met de Nick hadden genoemd hoeveel subsidies de grijze wolven kregen. En dat zijn ze gaan nazoeken of dat wel klopte. Ze wilden ook weten of ik misschien van plan, dat blijkt uit de nieuwe documenten die ik heb toegestuurd gekregen, of ik mogelijk van plan was om een ander boek te gaan schrijven. En zelfs tot en met je huisgenoot. Ja, daar was ik nog niet aan toegekomen. Ja, maar dat komt, als klap op de vuurpijl, ik denk, nou, kan het erger? Ja, het kan erger. Blijkt er iemand in mijn huis te hebben gewoond. En via hem, ik hou het maar een beetje vaag, of hij het persoonlijk was of niet, dat weet ik niet. Maar via hem is informatie over mij bij de BVD terechtgekomen. En dat was niet zomaar informatie. Het is eigenlijk gewoon lastig wat er staat. Als je dat leest, dan ik word daar een soort van doorgedraaide grijze wolvenactivist genoemd. Wat ik niet ben, ik ben journalist. En ik ben zeker niet doorgedraaid. Ik zou een soort van onderzoek hebben gestolen. Daar kwam het op neer. En dan zou ik stiekem naar een krant hebben gestuurd. Nou, als je dat leest, dan denk je, wat een afschuwelijk mens is dat. Daar ben ik heel erg van geschrokken. Want ik denk, van als iemand bij jou in huis woont en die informatie over mij komt bij de BVD terecht, daar ben ik echt wel van geschrokken, moet ik zeggen. Want heb je in al die jaren ooit het gevoel gehad dat je werd bespioneerd, dat je werd gevolgd? Nee. Nee. ik heb natuurlijk wel heel veel tegenwerking gehad in mijn journalistieke carrière. Ook van de overheidszijde af. Ik heb bijvoorbeeld de criminele inlichtingendienst heeft wel eens voor mijn deur gestaan om een publicatie tegen te houden. Er zijn wel meer gekke dingen gebeurd, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik nou een aantrekkelijk doelwit tussen aanhalingstekens zou zijn voor de AIVD. Ik heb nooit gedacht dat ze zoveel materiaal over mij zouden gaan verzamelen. En vorige week, anderhalf week geleden, is er nog meer materiaal bijgekomen. 28 pagina's. Waarvan ik ook denk, waar slaat dit op? Onder andere dat ik bijvoorbeeld iets zou hebben gezegd en dat moeten ze dan gaan checken. Dus ja, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Maar tegelijkertijd denk ik, ben ik ook wel wat gelaten onder. Ik denk, ja, ik kan het niet terugdraaien. Dus wat ik dan wel wil, is dat ik inzage krijg in het hele dossier. Want zoals gezegd, ja, driekwart is weggelakt. Dus dan kan je alleen maar gissen wat er staat. En dat het daarna wordt vernietigd. Dat is wat ik wil. En ik wil ook uitgezocht krijgen of dit wel mocht. Mag de AIVD zo structureel informatie over iemand verzamelen? Volgens mij niet. Dus dat hoop ik dat we dat gaan winnen met de advocaten. Journalisten krijgen sinds 2016 extra bescherming, toch? Als het gaat om afluisterpraktijken. Ja, maar dan gaat het echt dus om afluisteren. Hè? Dan gaat het om bijvoorbeeld de telefoon afluisteren. Of dat bij mij is gebeurd, dat weten ze dus ook nog steeds niet. Het gaat om andere vormen van bijhouden over journalisten. Dat kan zijn knipsels, dan denk je, ach ja, knipsels. Maar als structureel knipsels over jou worden verzameld, dat is, voor zover ik weet, ook niet rechtmatig. En zoals ik al zei, ze kunnen naar lezingen van je gaan. Ze kunnen met bronnen over jou praten. Dus er zijn eigenlijk allerlei manieren waarop je kan worden gevolgd. En ik vind het woord volgen ook in die zin wel niet zo geschikt. Omdat men al snel denkt aan allerlei mannetjes. Regenjassen die achter je aan sjokken of op een bankje zitten en dan door een gaatje kijken in een krant. Maar er zijn eigenlijk allerlei manieren waarop de AIVD journalisten in de gaten kan houden aan de ene kant. En aan de andere kant, dat blijkt ook uit een artikel van Joep Domen in de NRC, zijn journalisten ook ideale informatiebronnen. Mm-hmm. En er zijn best wel een hoop journalisten die worden benaderd door de AIVD om samen te werken en om informatie te geven. Dus in allerlei opzichten zijn journalisten interessant voor de Veiligheidsdienst. Ja, want de vraag die stelt is naar de terechte van wat mag? Wat mag wel en wat mag niet? Hoeveel rechten heb je als journalist? Ja, nou ja, als ik kijk, we hebben dan een Europees verdrag voor de rechten van de mens. En daar staan allerlei artikelen in waar wij burgers ons op kunnen beroepen. Hè, zeg maar individuele vrijheden. Dat is onder andere persvrijheid, recht op vrije meningsuiting, recht op privacy, recht op vergadering en vereniging. Dus je kan je afvragen of dit allemaal wel rechtmatig is wat er gebeurt als je kijkt naar de rechten die je hebt. En als je kijkt naar de rechten op vergaderingen en verenigingen, dan kom je al snel uit bij activisten, hè, die ook worden gevolgd door de AIVD. Daar kan je ook afvragen van, mag dat wel? Het zijn hele interessante kwesties en ik hoop de komende jaren dat allemaal uit te kunnen zoeken. Ja, want het heeft ook een hele beweging ontketend van andere burgers en journalisten die denken van, ja, ik wil ook die gegevens, want word ik ook gevolgd. 180 mensen hebben eigenlijk kort na de publicatie eromheen liet de AIVD weten, ook weer aan de NRC, hun dossier opgevraagd. En dat was heel veel. Dat was evenveel als in een heel jaar voor hun. En ze schreef ook, daar zijn nogal wat activisten onder. En ze moeten nu extra personeel aannemen om die stoet informatieaanvragen te verwerken. Maar ik ben heel erg blij, want op dit moment hebben we geen idee hoeveel journalisten worden nu eigenlijk zijn in het vizier van de AIVD. We weten het niet. Maar naarmate journalisten hun dossiers opvragen, komen we erachter. En dat geldt natuurlijk ook voor activisten. Ja. En als je dan je dossier opvraagt, is het dan natuurlijk de vraag van hoeveel informatie moeten zij dan geven? Ja. Driekwart was zwart gelakt. Dat is wel het moeilijke. Kijk, de AIVD beroept zich dan op de staatsveiligheid. Hè? Dan zitten er ook allemaal van die bladen tussen die zeggen van, nou, dit is bronbescherming. Of als we dit bekendmaken, dan komt de actuele werkwijze in gevaar. Het komt erop neer van, we kunnen dit niet laten lezen of zien vanwege de staatsveiligheid. En het probleem is, daar kan je weinig tegen doen. Want dan kan je ook tegen de rechter zeggen, ik wil meer weten. Maar als die AIVD zegt, ja, brengt de staatsveiligheid in gevaar. Dan kan je hoog of laag springen. Maar dan moet je ze maar geloven op hun mooie blauwe ogen, bruine ogen. Mm-hmm. Dat is bijna een gevecht tegen de bierkaai, hoor. Om meer ze hebben dan wel bij de laatste ronde een klein beetje vrijgegeven. Was dat omdat je had aangedrongen daarop? Ja, ze hebben een hoorzitting gehad. Kijk, wat ik niet begrijp is dat als je gaat naar echt oude documenten, dan heb ik het over 1986, dat lijkt wel een eeuw geleden. Ja, dat ze dan daar toch niet iets meer over willen zeggen, want daar is ook heel veel in weggelakt. Wat heeft dat persoonsonderzoek ingehouden? En hebben ze inderdaad kunnen ontdekken of ik familie ben van Connie Braam, ja of nee? Het antwoord zit er niet bij. Ja, het is een soort, experts noemen het de geheimhoudingsreflex van de AIVD. Dat ze, ondanks dat de overheid transparant moet zijn, hè, tegelijkertijd is ook wel ergens te begrijpen, vind ik, zegt de AIVD, nee, wij willen toch heel veel geheim houden. En in dat krachtenveld moet die dienst natuurlijk ook opereren. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Stella Braam. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Een openhartig verhaal wat raakt en aanzet tot denken over de benadering en behandeling van Alzheimer-patiënten. Vanwege de vlotte manier van vertellen die Braam hanteert en de limericks van haar moeder valt er ook nog wel wat te lachen. En is het boek heel leesbaar. Nooit gehoord van Stella Braam. De schrijfstijl is pakkend en direct. Dat boek is aangrijpend, soms hilarisch, maar geeft bovenal een schokkend beeld van het zorgsysteem. Goed af, Stella. Go for it. Hashtag Stella Braam. Nou, vooral veel reacties als het gaat om je boek Ik heb Alzheimer. Ja, want het boek, hoe lang geleden is het dat je het hebt geschreven? Al een hele tijd, hè? Daar zeg je me wat. Ik ben nooit zo goed in jaartallen. Maar dat is geweest waarschijnlijk in 2006. En daarna is het natuurlijk nog wel een nieuwe versie geweest en dergelijke. Maar dit is eigenlijk wel, denk ik, het boek dat het meest teweeg heeft gebracht van de boeken die ik heb geschreven. En waarschijnlijk komt dat omdat ik mij probeer in te leven in de andere belevingswereld van mijn vader. Hè? Van iemand die Alzheimer heeft, die ziet de werkelijkheid niet meer zoals mensen zonder geheugenproblemen. Hè, die worden wakker in een kamer. En moet je voorstellen dat je dat overkomt. Je wordt wakker in een bed en je vraagt je af, ja, waar ben ik? Hè? En hoe ben ik hier beland? En dan komt er iemand aan je bed staan en dan heb je het idee dat het een inbreker is. Maar het is eigenlijk een verzorgende. Dus het toont eigenlijk, dat boek gaat over de enorme verwarring waarin kwetsbare ouderen, maar ook jongere mensen kunnen dementie krijgen, terecht kunnen komen als hun geheugen hapert. En je hebt heel erg dat boek ook samen met je vader eigenlijk willen maken. Ja. Want hoe kon hij dat goed uitleggen aan jou, van hoe het dan voelde? Ja, op zijn manier. Hoe deed hij dat dan? Hij kwam niet altijd meer goed uit zijn woorden. Soms maakte hij aantekeningen. Ik weet nog wel, het was best wel ver in zijn dementie dat ik een aantekening van hem vond. En daar stond, iedereen wordt met Alzheimer geboren, waarna het proces versneld, zoiets. Maar het was zo bizar. Ik denk, hoe komt hij erop? Hij maakte het op zijn manier duidelijk. Bijvoorbeeld door angstig te worden, door onzeker te worden. Of hij maakte duidelijk dat hij weer in zijn jeugd was. Dan zei hij van, waar is hier de Mensa? De Mensa, dat is het restaurant van de universiteit. En dan, dan ging ik daarin mee. Ik bedoel, natuurlijk, ja, het was natuurlijk het restaurant van het verpleeghuis. Maar dan zei ik, kom papa, ik weet waar de Mensa is en dan gaan we lekker eten. Want je maakt dus bij Alzheimer mee dat mensen steeds verder in hun verleden teruggaan. En dat ze ook jou niet meer herkennen. Op een dag zei hij tegen mij, mevrouw, hebt u misschien mijn dochter gezien? En toen zei ik, ja zeker, ik zal er even halen. En toen ben ik even weggegaan en teruggekomen. Ik zeg, hallo pap, hier ben ik. Dus het was ook voor mij een heel leerzaam proces. Hoe ga je daarmee om? Je kan niet aan iemand vragen, papa, wat heb je gisteren gegeten? Of wat heb je vanmiddag gegeten? Dat weten ze niet meer. Dus dan maak je iemand heel onzeker. Je kan beter zeggen, pap, je hebt vanmiddag ertjes en frietjes gegeten. Was het lekker? Dus je leert wel op een andere manier communiceren. Ja, inderdaad, je moet er continu bij stilstaan van, ga ik iets vragen wat confronterend is? Ja, en mensen voelen het ook. Hè. Mijn vader die was een oud psycholoog. Die had boeken geschreven over pedagogiek. En op een dag heeft hij al die boeken in zijn kamer gegooid, woest. En de verzorgingsgevende dossier, de heer, heeft tamelijk agressief alle boeken weggegooid. Maar ik zag, oh my god, mijn vader heeft zich gerealiseerd, dat kon ik en dat kan ik helemaal niet meer. En dat was zijn grootste frustratie. Dat hij ook op, dan deden ze activiteiten, ik noem maar wat, voorleesactiviteit of wat. En dat hij dan zei van, ja, excuus, ik moet gaan, ik heb dit niveau blijkbaar niet meer. Dus hij voelde hoe hij aan het aftakelen, vind ik een woord, dat wil ik niet gebruiken, maar hoe zijn hersenen achteruit gingen en hoe hij, hoe moeilijk het voor hem was om zich staande te houden in een voor hem totaal vreemde en onherkenbare omgeving. En dan met name het dubbele, omdat hij zelf psycholoog was. Ja, dat was het. En hij probeerde ook nog steeds met de blik van een psycholoog te kijken. En dat levert ook wel hilarische fragmenten op, dat hij dan echt denkt dat hij daar de psycholoog is in het verpleeghuis. Uiteindelijk, dat is dan ook, daar heb ik niet zoveel over geschreven, maar het gebeurt wel, jouw rol verandert. Hè? Jouw rol als dochter wordt anders. Ik heb daarna heel veel lezingen gegeven over dat boek, ook in Duitsland. Dat was erg leuk. Maar altijd zeiden mensen in de zaal van... En ik herken mijn vader niet meer terug. Of mijn moeder is mijn moeder niet meer. Maar ik dacht, jawel, het is wel je vader. Het is wel je moeder. Alleen, ze uiten zich op dit moment anders. En ik heb heel erg ervaren, zowel bij mijn vader als bij mijn moeder... die eigenlijk vrij jong een herseninfarct kreeg... Dat je op een andere manier en eigenlijk veel dieper... van je ouders gaat houden op het moment dat ze kwetsbaar worden. Dus dat was voor mij, ondanks alle ellende, een enorme verrijking. Dat is wel een mooie manier om ernaar te kijken, inderdaad. Dat je niet heel erg benadrukt van het wordt alleen maar minder en slechter... en het wordt ik raak anders. Mensen kwijt. Het wordt anders. Ja. En je probeert mensen, je probeert je ouders of je dierbaren... die het overkomt, daarin te begeleiden... Maar goed, ook die mooie momenten... Hè, dat mijn vader en mijn moeder eigenlijk veel intiemer met elkaar werden. Mijn vader was een hele rationele man. En die dan opeens heel emotioneel werd. Dat heb ik heel verrijkend gevonden. Ik begrijp niet zo goed waarom mensen zeggen dat het mensonterend is of iets. Het ligt er denk ik heel erg aan hoe je erin staat. Ja, we hebben het nu toch een beetje over... Het gezin waar je vandaan komt, dan het geluid van je jeugd. De katholieke klokken. Vreselijk. Ja. Dus ik doe je er geen plezier mee. Nee, ik dacht nog in de trein op weg hier naartoe... van misschien had ik die klokken niet moeten uitkiezen. Want dat maakt het verhaal zo negatief. Maar wat je hoorde, dat was wat ik elke zondag hoorde... in het Brabantse dorp Someren... waar ik opgroeide. En waar de zondagen heel erg eenzaam en verlaten waren. Alles was dicht, winkels waren dicht, scholen waren dicht. Bijna niemand kwam op straat. Mensen zaten thuis. En ik was sowieso totaal niet geschikt voor het platteland. Ik ben echt een stadsmens. Ik ben ook heel erg blij dat ik uit Someren weg kon. Maar ik voelde me elke zondag zo verschrikkelijk verlaten... omdat het dorp zo verlaten was. Dus dat is eigenlijk niet zo'n goede herinnering aan mijn jeugd. Want hoe ben je opgevoed? Ja, om heel eerlijk te zijn... we waren eigenlijk best wel een beschadigd gezin. Zoals mijn vader als mijn moeder hadden het nodige meegemaakt. En daar kwam bij dat mijn zusje overleed toen ze 1,5 jaar was. Ik was toen 3. En daar zijn mijn ouders nooit echt overheen gekomen. Ik denk dat als een kind van je sterft... ik kan me daar geen voorstelling van maken... dat is wel het afschuwelijkste wat je kan overkomen. En of het verdiept de relatie, of je groeit uit elkaar. En bij mijn ouders is dat laatste gebeurd. Dus uiteindelijk, toen ik 1 jaar of 11 was... is mijn vader vertrokken. En mijn broer, mijn moeder en ik bleven achter. Ja, toch wel... best wel lastig. We hadden ook opeens weinig inkomen meer. En het interessante was, en dat heeft me wel gevormd... in die zin is het wel weer positief, die kerkklokken... dat ik in één klap van status veranderde in dat dorp. Hè? Want je was dus eerst was je de dochter van de psycholoog... en dan opeens ben je... dochter van gescheiden ouders. Gescheiden ouders. Gescheiden, oh ja. Ja, nou, dat was wat in dat dorp. Er was een keer een vriendje, Theo heette die... en die kwam bij ons spelen en die werd weggehaald door zijn vader uit de tuin. Want ja, er waren gescheiden ouders en daar moest je niet mee omgaan. Dus in één klap val je van die maatschappelijke ladder... je hele status keldert naar nul, zeg maar. Maar dat vond je positief? Dat vind ik achteraf positief, omdat ik me dus... ja, op dat moment was het natuurlijk vreselijk. Maar als ik terugkijk, denk van ja, ik kan me heel goed verplaatsen... in mensen die opeens onderaan de ladder... komen te staan of staan. En dat is natuurlijk voor mij, voor mijn boeken... een drijfveer geweest, voor mijn onderzoeken. En ik weet wel, ik zat met enorme tegenzin in de middelbare school uit. Ik vond het zo saai, de school, omdat je elke dag wist... wat er ging gebeuren en dat zitten op die stoelen. Ik snapte niet hoe iedereen dat volhield. Dus toen de tijd daar was dat ik geacht werd om naar de universiteit te gaan... mijn moeder had al gesuggereerd, het wordt of Nederlands of rechten... zei ik, mam, dat doe ik niet, ik word autodidact... En dat is natuurlijk heel raar, want je kunt niet autodidact worden. Maar je bent het. Maar ik zei, mama, ik ga niet meer in de schoolbanken. Ik ga het gewoon op mijn manier doen. En mijn moeder vond het natuurlijk verschrikkelijk. Want ja, zij had nooit kunnen studeren. En nou krijg jij de kans en je gooit hem weg. Maar ik zei, mam, ik ga het op mijn manier doen. En gewoon vertrouw dat ik het kan. En gelukkig deed ze dat ook. En vertrouwde jij er zelf volledig op, ja, dat je dat kon? Ja, ik was toen echt, ik geloofde van, ik ga een beetje op de, ja, op de golven mee. Hè. Ja, hoe noem je dat? Ik ga gewoon kijken. Ik vond het leven, en nog steeds, hè, het leven is een avontuur. En het is, ik vond het toen al heel vervelend om alles te gaan vastleggen. En ik zou ook absoluut niet toen meteen willen vastgelegd hebben, ik ga rechten studeren en daarna word ik advocaat. Of ik ga Nederlands studeren en ik ga lesgeven. Ik wilde het leven aangaan en ik wilde avontuur. En dat ben ik ook gaan doen. Ik ben naar Amsterdam gegaan. En ik ben naar Zuid-Amerika heel veel gaan reizen. Ik ben op Amnesty International als vrijwilliger met vluchtelingen gaan werken. Ik heb daar Spaans geleerd. Het was een fantastische tijd. Maar op een dag, ja, dan ben je toch, ik was 2 of 23 geloof ik, dan denk je toch, ik moet nu wel eens wat gaan doen, hè? En ik dacht, ja, wat kan ik nou eigenlijk, hè? Heel eerlijk, wat kan ik nou? Ik heb natuurlijk geen opleiding dan. Ja, VWO, maar is niet genoeg. Ik kan een beetje, ik kan schrijven en ik kan goed babbelen. Dus ik moet kiezen, ik word politicus of journalist. Dat voelde ik heel duidelijk. Oh, die twee dingen. Ja, op school van journalistiek zijn ze altijd heel erg beledigd als ik dit zeg. Maar goed, ik dacht, politicus is niks voor mij. Vergaderen, vergaderen, vergaderen, zitten op stoeltjes. Ik dacht, weet je wat, ik word journalist. En zo ben ik het eigenlijk. In de praktijk heb ik het vak geleerd. Ik vraag mijn gast altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Ramses Shaffi, Zonder Bagage. Ja, ik heb, mijn allerleukste interview was met Ramses Shaffi. En ik was zo ontzettend onder de indruk van, ja, die man was zo verschrikkelijk authentiek en eerlijk. En zo heerlijk schaamteloos. Hij kwam er altijd rond vooruit. Als hij bijvoorbeeld weer blut was, hè, waar dit artikel over gaat. En ik heb ook het gehoord, ik weet niet zeker of dat klopt, dat zijn woonboot een keer is gezonken. En dat hij zei, gelukkig, dan ben ik van al die spullen af. Dus dat, ik vond het gewoon een fantastische man. En dit lied, hè, ja, je bent failliet. Ik ben nu ook weer, ik ben een paar keer in mijn leven bijna failliet geweest. En nu ook sta ik er niet best voor. En dan, ja, dit lied mondert iedereen op. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor zuip, weg zijn de kapers, dronken blapers. Glazige morgens en zorgens niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot waar men mij weer stoorde. Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen geblij, geen gestroop meer en gevrij. Geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen. Je moet weer spelen, je moet weer geven en beleven. Je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open. De weg is mateloos van mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik ben ontstegen aan het kokakeel. Ik ben ontstegen aan het matte oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer dat te halen. Ramses Shaffi, Zonder Bagage. Luister naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Stella Braam. Ja, je kondigde hem van tevoren mooi aan. Van ja, het is zo'n schaamteloze, ja, authentieke man. Heerlijk. Ik mis dat wel tegenwoordig in het medialandschap. De schaamteloze. Ja. Toch? De Ramses Shaffies. De Ramses Shaffies, die gewoon zijn wie ze zijn en dat laten zien. Ja. What you see is what you get. En die ook durven af te wijken. Ja, dat waar we geen stempel op kunnen drukken. Nee. En dat dat prima is. Ja, hoe zou dat komen? Eens. Nou, daar moet je volgens mij socioloog voor zijn. Misschien heb jij een idee? Ik vind het zo gek, want je zou juist verwachten dat het allemaal minder braaf zou zijn geworden. Maar ik vind dat het allemaal braver is geworden. Als je kijkt naar de talkshows ook. Daar kijk jij daar dan wel... ook naar? Ja, af en toe. Dan zitten daar vooral heel veel brave mensen in die in een soort van hokje passen. En altijd dezelfde gezichten, ja. Ja, je hebt dan wel wat ontregelaars, maar dat is maar, het zijn er maar een paar. Ja, ja, bij deze dan een oproep voor iedereen om iets meer Ramses Shaffie te gaan worden. Ja. Want inderdaad, het is een beetje meer van hetzelfde aan het worden. En je zegt ook van dat gevoel van failliet zijn. De wereld heeft mij failliet verklaard. En dat geeft een enorme vrijheid. Ja. Want je gaf ook aan, je hebt ook eerder problemen gehad. Dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn werk, met mijn passie. Hè. Ik wil dan dingen onderzoeken. En dan wil ik ook nog eens gaan participeren. Undercover in de Volksmond. Dus dan ga je bijvoorbeeld 3 jaar lang volg je dan dak- en thuislozen. Maar dan vergeet je min of meer dat je, je hebt je vaste lasten enzovoort. Ik ga er dan zo mijn passie op. Dus ik heb een aantal malen in mijn leven, om een voorbeeld te noemen, ze hebben wel eens bij mij gas en elektriciteit willen afsluiten. Er stonden van 2 mannetjes voor mijn deur. Dus zo erg is het geweest. Maar het positieve daarvan is dat ik altijd weet van ik kom er wel weer uit. Ja, nu is ook een moeilijke tijd, omdat ik niet echt mijn werk als onderzoeksjournalist kan doen, omdat ik niet weet of de AIVD mij nog volgt. Het gekke is, de AIVD wil dat niet zeggen, en de minister van Binnenlandse Zaken die zegt, de AIVD moet het maar zeggen. Dus ik zit in een soort van niemandsland. Ja, want als onderzoeksjournalist ben je afhankelijk van je bronnen. Je wil je bronnen beschermen, hè? Dus, en dat kun je nu niet garanderen. Kan ik niet garanderen. Dus dat vind ik wel het minst. Maar ik merk ook dat bronnen vanzelf eigenlijk zijn afgehaakt toen het allemaal in de publiciteit kwam. En dan zeggen ze op de hoorzitting bij de AIVD, ja, mevrouw Braam, dan had u het maar niet bekend moeten maken. Ik denk, krijg je een dossier van 300 pagina's, moet ik daarover zwijgen? Omdat ik steeds heb gedacht, dit gaat niet alleen over mij. Dit gaat over zo verschrikkelijk veel journalisten. Dat kan niet anders. Dus ik heb niet gezwegen. Maar goed, failliet gaan, zoals Ramses, is volgens mij ook een paar keer failliet of bijna failliet gegaan. En die zegt dan, hoi, ik moet weer aan de slag en ik ben lekker bevrijd. En dat Ramses leert ons, althans mij, dat je steeds op een andere manier, op een positieve manier, naar dingen kan kijken. Want je hebt nu een rechtszaak lopen? Ja, een bezwaarprocedure, ja. Tegen Binnenlandse Zaken? Ja, tegen de AIVD, tegen zeg maar het dossier. Ja, je kan natuurlijk niet tegen een dossier zijn, maar we hebben een bezwaarprocedure lopen. Omdat mijn dossier onvolledig is, 3/4 is weggelakt. Er ontbreken documenten, dat blijkt nu dan ook. En ik wil dus alles, echt alles kunnen inzien. En dan wil ik dat het vernietigd wordt. En dat vernietigen vind ik erg belangrijk, want ik wil niet, zeg maar, dat zelfs tot na mijn dood zo'n idioot, stom, belachelijk dossier over mij achterblijft. Dus het wordt spannend. En het is niet zo dat het mijn obsessie is of zo, maar het is wel iets waarvan ik denk van, dit laat ik niet over mijn kant gaan, hoor. Nee, echt niet. Is het ook in je hoofd opgekomen om een procedure te starten tegen inbreuk van privacy? Dat je schadevergoeding wilt. Dat komt pas later. Dat komt later, dat is de volgende stap. We gaan stap voor stap. Ik zou echt heel fijn vinden als ik nu mijn hele dossier mag inzien. Mm. En dat het daarna wordt vernietigd. Dat dingen worden, ook worden gerectificeerd. Omdat er echt, een voorbeeld te noemen. Er staat in, 2 maal dat ik onder een, dat ik als ene Eline Braam voor de PKK zou hebben gewerkt, zou hebben geschreven. Nou, dat zou dan mijn schuilnaam zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Maar goed, alleen al het idee dat je als Stella Braam een schuilnaam aanneemt, ook met Braam, maar het staat er gewoon. En ik wil dat weggaat. En dan ook de toon over mij wordt steeds negatiever. Op een gegeven moment dan is het van, ik ben dan deskundige, tussen aanhalingstekens, hè. Ik ben niet uit onverdachte hoek. Ik ben dus blijkbaar verdacht, maar waarvan dan? Dus ja, ik wil gewoon erachter komen, hoe is er over mij gedacht en waarom? En hoe krijg ik dat dossier ZSM de wereld uit? Ja. Wat doet het persoonlijk met je dat je weet dat er zo op je gelet is? Tenminste, ik kan me voorstellen, als ik zo'n dossier had gekregen, dat ik toch anders om me heen zou kijken daarna. Ja. Ja. Je verwacht het niet, hè? Want kijk, dan ben ik dan toch een beetje misschien naïef of goedgelovig. Ik heb altijd het idee gehad dat ik met goede dingen bezig was, hè? Dus dat je dingen in maatschappelijke onderwerpen aan de kaak stelt. Bijvoorbeeld de grijze wolven, dat ging natuurlijk over integratie. En dan is het heel verontrustend als je dan ziet dat blijkbaar de staat, als ik het zo mag zeggen, daar anders over denkt. En jou toch ziet als een figuur die, ja, mogelijk toch in de gaten moet worden gehouden. Maar ben je anders op straat gaan lopen? Nee. Nee, het is wel zo dat ik wel ben gaan nadenken van, bijvoorbeeld, ik heb zoveel mensen te woord gestaan die van alles hebben gevraagd over, ja, bijvoorbeeld over onderwerpen waar ik me nou in zou gaan verdiepen. Ik heb altijd iedereen tips gegeven. Je kan dat doen en je kan zus doen. En denk achteraf van, misschien ben ik wel heel naïef geweest. En misschien zijn wel heel veel collega's van mij naïef. Omdat ook blijkt dat in nogal wat redacties vroeger, en misschien nog wel steeds, mensen zitten die de informatie doorspelen aan de AIVD. En dan moet je denken, het gaat natuurlijk niet over, hè, een kookfabriek met KOOK natuurlijk. Of een column over huisdieren. Dan gaat het, dat bleek ook op de hoorzitting van de AIVD, over onderwerpen die de AIVD ook heel erg interessant vindt. En ik heb als voorbeelden genoemd, oké, dus als iemand participeert in, ik noem maar wat, Forum voor Democratie. En nou ja, dat vinden ze natuurlijk wel machtig interessant, of de boerenbeweging. Dus eigenlijk zegt de AIVD, journalisten, als jij je in materie gaat verdiepen waar wij ook in geïnteresseerd zijn, en ze zeiden zelfs, dat kun je opzoeken in het jaarverslag, dan moet je er rekening mee houden dat op de een of andere manier de AIVD op je pad kan komen. Ik zeg niet dat ze er komen, maar zoals in mijn geval zeiden van, ja, wij waren ook met de grijze wolven bezig. En wie komen we daar tegen? Dan komen we jou tegen. Ik doe het een beetje lacherig af, maar het is best wel iets waar journalisten over moeten nadenken als ze met onderwerpen gaan die gevoelig liggen. En dat ze dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Dus niet met je gewone telefoon bellen, niet gewone e-mail. Maar eigenlijk het ouderwetse handwerk, wat we misschien wel een beetje verleerd waren. Want heb je de podcast Dit kan geen toeval zijn gehoord? Die staat op mijn lijstje. Ja. Heb jij hem gehoord? Ja, nou, ik ben dus heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Dat is een podcast van Huib Modderkolk en Simone Eleveld over een Nederlandse man die in Spanje werkt en ten tijde van het referendum daar. En die op een gegeven moment op een vliegveld staat. Hij staat op het punt om een vlucht te nemen. Hij wordt uit die rij gehaald en wordt in een ander vliegtuig neergezet, in zijn eentje. En jasses. En op dat moment komt er een vrouw binnengelopen en die komt naast hem zitten. En die komt dus een heel soort van informeel praatje over zijn werk. Maar ook wel met een soort van boodschap van, joh, je moet wel een beetje uitkijken met wat je doet. Want het bedrijf waar hij voor werkt, die heeft te maken met het digitale systeem voor dat referendum. Maar nu na al die jaren weet die man eigenlijk nog steeds niet van, was dat het werk van de inlichtingendienst? Of was het gewoon een reeks aan toevalligheden? Dus die hele podcast gaat over waarheidsvinding. En dat is natuurlijk ook waar jij nu mee bezig bent, met waarheidsvinding. Waarheidsvinding, ja. Nou, ik beloof je één ding, ik ga die hele podcast luisteren. En dan kom ik graag weer terug om te vertellen wat je ervan vindt. Om te vertellen wat ik ervan vind. Waarheidsvinding, daar gaat het om. Ja. Maar het gaat mij ook om toekomstige journalisten. Mag dit allemaal wel? En toch die juridische term, hoe rechtmatig is het ook om, zeg maar, van zo lang informatie te bewaren? Wat ik al eerder zei, dat is verontrustend. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er uit al die opvragen, uit al die wat er komt uit het opvragen van je dossier, hè, wat nu heel veel mensen hebben gedaan. Dan kan er een beeld komen van hoe structureel is de belangstelling van de AIVD voor journalisten en activisten. Want ben je erachter wat nu de procedure is? Van, jazeker. Kan de AfD gewoon denken van, hey, die journalist die is met zaken bezig die wij ook interessant vinden? Ja, dat gebeurt dus ook, hè? En die gaan we dus volgen? Ja, of benaderen. Of benaderen, ja. Ik vind dat benaderen eigenlijk nog ernstiger. Ja, je kan zeggen, het AfD heeft het recht om je te benaderen. Maar het feit dat dan journalisten meewerken, dat vind ik heel, heel ernstig. Omdat dan, je kan de journalistiek niet meer vertrouwen. Als ik jou interview, dan ga je je afvragen, ja, spreek je nou met een journalist of een geheim agent? De journalisten die zeggen, ik werk mee, en dat gebeurt, hè. Ik werk mee, ik vind het belangrijk. Dan denk ik van, oh jee, ik vind dat jij ons vak bezoedeld, als ik het zo mag zeggen. Je hebt natuurlijk als journalist heb je informatie die heel waardevol kan zijn voor de overheid. Ja. Ja, als je het land kan helpen. Ja. Heel idealistisch gezegd. Ben ik met je eens. Maar dat is een overweging. Ja. Dat is een ethische overweging. Die moet elke journalist individueel maken. Van, ik kan me voorstellen als je informatie in de handen hebt. En waaruit blijkt dat Nederland gaat ontploffen. Ik noem maar wat. Dat je dat niet voor je houdt. Maar dan kan je het nog anoniem. Tippen. Het andere punt is. Kijk, ik ben. Wat ik al eerder zei, ik ben best wel gehinderd in mijn werk. Ik heb op een dag, heb ik Sjors en Shemi, noemde van de criminele inlichtingendienst, aan mijn deur gehad. En die wilden voorkomen dat ik een artikel zou publiceren. Dat heb ik uiteindelijk wel gepubliceerd. Dat heette Cursus Witwassen les 1 en Cursus Witwassen les 2. Goeie titels. Leuke titels, ja. Hè? Ik zou het lezen, ja. Ja, in de Volkskrant. Over een fraudeur waar ik destijds als typiste aan het werk ben gegaan. Het was wel meer dan een fraudeur. Hij leerde mensen hoe je eigenlijk je geld belastingvrij kon wegparkeren. Bijvoorbeeld in Andorra. Hoe je belasting kon ontwijken met Engelse BV's, met Limiteds. En dan zegt de CID zegt dan van ja. Wij hebben die informatie nodig, want wat bleek nou, om even duidelijk de relevantie te maken, er was iemand van de overheid bij betrokken in die frauduleuze praktijk. Maar dan denk ik steeds, en dan zei ik dan ook, luister eens, jullie moeten je werk goed doen. Ja, de opsporingsdiensten doen hun werk en de journalisten doen hun werk. En dat is het. En simpeler kan ik het niet zeggen. Maar ga niet van journalisten verwachten dat ze na een jaar spitten en graven van alles hebben ontdekt, een dossier zomaar overhandigen aan de overheid. En er vervolgens niet over mogen schrijven. Ja, dat is ook nog zo wat. Je kunt ook zeggen, want je bent heel erg volgens mij van de positieve kant van dingen zien. Van ja. Blijkbaar ben je gewoon heel de tijd in jouw carrière met hele relevante onderwerpen bezig geweest. Ja. Heb je die uitgekozen? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Terwijl ik dat zelf niet echt in de gaten had. Toen ik daar binnenkwam in die praktijk, had ik helemaal niet in de gaten dat ik op iets zat waar ook dan nog iemand van de overheid bij betrokken was. Daar kom je dan langzaam maar zeker achter. En ik kon al helemaal niet bevroeden dat dit artikel dan blijkbaar niet in de krant mocht komen. En ik vond eigenlijk, want die lui van de CID die probeerden mij bang te maken. Hè. Die zeiden van, we gaan je een waarschuwing geven. Echt waar, een waarschuwing. Wij kunnen jou niet beschermen als je dit publiceert. En uiteindelijk was ik veel banger voor die politieagenten dan voor die man in kwestie. Want later krijg je te maken met een financieel-economische recherche. En die zeggen ook, nou, dat soort lieden worden zelden agressief. Dus ja, wat moet ik zeggen? Ik denk dat als onderzoeksjournalist moet je er rekening mee houden dat je tegenwerking krijgt. Hè? Dat begon al bij mijn eerste project. Toen deed ik onderzoek naar de onderkant van de arbeidsmarkt. Hè? Dus ik vermomde of ging aan het werk als kamermeisje, als schoonmaakster, bloemenplukster. Dat een artikel werd tegengewerkt door de vakbond. Die wilde niet dat er een artikel in de vakbondskrant kwam te staan over de misstanden in de schoonmaak. En de reden was, we hebben zo'n goede relatie met de werkgevers. Zo'n artikel zou dat alleen maar verstoren. En dit is maar één voorbeeld. Ik denk dat je als journalist moet je echt voorbereid zijn en jezelf wapenen tegen tegenwerking, rechtszaken. Kijk, bij mij is het al zo ver gegaan dat ik in de cel ben beland. Weliswaar maar 2 of 3 uur. Maar ik heb wel in de cel gezeten. Cel 30 in de Parnassusweg. En waarom? Omdat ik weigerde te getuigen in het proces tegen de grijze wolven. Omdat ik dacht, ik vond en nog steeds, dat je van een journalist die erover publiceert niet kan vragen om in een strafzaak ook nog te komen getuigen. En toen ben ik van mijn bed gelicht en in de cel gezet. En ik herinner me dat ik daar zat en dat ik opeens het Wilhelmus ging zingen. Dat is niks voor mij, helemaal niet zo vaderlandslief. Maar omdat, misschien omdat je van de een op het andere moment in zo'n kleine cel zit, ja, met allemaal leuzen op de muur van arme sloebers, zoals nog 30 manden erbij, hoe hou ik vol? En dat er zoiets, het was zo onwerkelijk wat met mij overkwam. Ik denk, ja, dit is dan toch wel een dieptepunt. Maar ook dat zijn dingen waar je als journalist rekening mee moet houden. Ook dat je bijvoorbeeld niet meer zonder beveiliging je werk kan doen. Ja. Dus dat hele romantische beeld, laat ik het daar dan maar mijn betoog mee afsluiten. Het hele romantische beeld van onderzoeksjournalistiek is, klopt ook wel, maar het is ook een gevaarlijk vak. Net als brandweerman bijvoorbeeld. Haar fundamentele drijven is rechtvaardigheid. Het is een zeer gedreven vrouw. Erg goed heeft sterk met taal. Waarin ze ook sterk is in het vinden van de nuance. Maar tegelijkertijd ook heel goed kan beschrijven wat er mis is. En ja, het is echt een typische onderzoeksjournalist. Zij geeft ook les in het schrijven. En dan heeft ze het over hoe hou je de spanning in de tekst. Ja, ze kan ook echt lachen om de eigen situaties waar ze in terecht kwam. Dat ze ook op een lezing op een gegeven moment even naar de wc moest en gewoon de weg niet meer terug kon vinden. Maar ik heb me echt verbaasd over haar visuele verwarring. Iedere dag is een uitdaging voor haar om een koffiezetapparaat te bedienen. Ik zou benieuwd zijn hoe ze haar volgende boeken vorm gaat geven in een maatschappij die alsmaar minder leest. Mooi. Wie is dit? Dit is Annemaike Salier van den Berg. Ik heb met haar samen het boek Welkom bij de Taalclub geschreven over taaldenkers in een beeldcultuur. En ze omschrijft mij, en het klopt ook wel. Ik moet ze erg om lachen. Ik sta aan mij gewoon een klein beetje voor schut, maar dat maakt niet uit. Ik ben een echte taaldenker. Nou, wat zijn dan taaldenkers? Als het gaat om dyslexie, weet iedereen wel wat je daarmee bedoelt. En precies aan het andere einde van dat spectrum, daar staan de taaldenkers. Dat zijn mensen die, zoals ik, dat wist ik helemaal niet, maar dat heb ik ontdekt door mee te werken aan het boek, die leren door taal. Dus ze moeten wat horen, je moet ze wat vertellen, je moet het ze voordoen. Visueel zijn ze heel onhandig en inderdaad, dan krijg je dat het verdwalen. Ik ben ook heel onhandig met apparaten. Met gezichten herkennen. Er zullen ongetwijfeld taaldenkers hier zich in herkennen. Maar ja, je komt op straat iemand tegen. Hè? En nou, jij zal misschien meteen weten, ach, dat is Piet en ha, Piet. Mm-hmm. Maar in mijn geval, als ik iemand tegenkom en die zegt, hey Stella, hoe gaat het met je? Heb ik geleerd om te zeggen, als ik niet meteen het gezicht herken, van hey, hallo, hoi, wat leuk om je te zien. Ja. Waar ben je tegenwoordig mee bezig? Want Is een goeie, ja. Een hele, ja, ja. Maar let op, er zit een alletje onder het gras. Want dan beginnen mensen te vertellen van, ik heb mijn tentamen gehaald. En denk, oh, wacht eens even, ja, dat is Pietje. Dus nou, goed. Die truc die is jammerlijk mislukt op een dag. Want nou, iemand sprak me aan, stel ik zeg, hey, hallo, hoi. Leuk je te zien. Waar ben je tegenwoordig zoal mee bezig? En zijn mond valt open. En hij zegt, Stella, maar dat heb ik je gisteravond uitgebreid verteld. Nee. Ja, daar had ik dus mee gegeten. Oh. Op dat moment weet je niet goed wat je moet zeggen. Maar dat is inderdaad een boek over mensen die leren door de taal. Het is geen non-verbale leerstoornis, heet het officieel. Maar het is geen stoornis. Het is een manier waarop je leert. Daar is niks mis mee. Alleen er is weinig. In onderwijs weet men weinig van deze groep leerlingen. En omdat het onderwijs ook steeds visueler wordt, hè, plaatjes en filmpjes, arme taaldenkertjes, die kunnen dat niet volgen. En dan kunnen ze niet het niveau halen waarop ze eigenlijk, wat ze eigenlijk hadden kunnen halen. Nou ja, en nooit zo bij stilgestaan inderdaad. Maar ook onderweg hier naartoe op het Mediapark. Ik had natuurlijk extra verdwaaltijd ingerekend. Ja. En ja hoor, ik dacht het is erg simpel. Je leest NPO, de bordjes. En ik volgde de bordjes, maar ik kwam op een parkeerterrein terecht. Dus uiteindelijk heeft iemand mij hier naartoe gebracht. Dus ik wil maar zeggen, je redt het altijd wel. En hoe moet ik het nu voor me zien? Ben je nu gewoon echt in afwachting van de uitspraak en hoe dit zich ontwikkelt, totdat je weer aan je volgende project kan beginnen? Of zeg je van nee, dit is nu mijn project? Oh, ja, ik ben bezig met een boekje. Ik denk, ja, ik moet er toch iets mee doen, nietwaar? Over de AIVD. Nou, ik wil het een beetje vaag houden, maar ja. Gewoon... Hallo, dadelijk. Het lijkt me nou zo leuk als jij undercover gaat bij de AIVD. Ja, ik weet toch, zeker dat ze me aannemen. Ja, nee. Dat zou toch echt mooi zijn, ja. Ja, maar ik wil natuurlijk wel, iets mee doen. Ik wil het uitwerken, uitzoeken. Dus ja, maar ik ga niet al te diep op in. Nee. Nu. Dat snap ik. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze van af willen en iets waar een volgende gast misschien iets aan heeft. Heb jij iets meegenomen? Ja, ik heb iets verschrikkelijks meegenomen. Oh. Echt, zal ik het pakken? Ja, ik ben benieuwd. Ik hou van verschrikkelijke dingen. Verschrikkelijke, schaamteloze dingen. Ja. Het is heel erg. Je mag het ook misschien zeggen, het is te erg voor de volgende gast. Het is namelijk ahem, ahem, ahem. De spanning stijgt. Het lijkt wel pakjesavond. Het is... Oh, niet schrikken. Oh, een kruis. Een crucifix. Een crucifix. Het is een kruisbeeld. Zwart, ja. Zwart en zwaar, wil je het aanraken. Ja. Ja. Het is nog net niet behekst, hoop ik. Oh, het is echt heel zwaar. In quo contris... Ja, weet je, ik heb dat ooit volgens mij in mijn ouderlijk huis gevonden. Ja. Dat is iets, hè? Zo'n kruisbeeld, zo'n crucifix. Ja. Mag je... ik ben niet bijgelovig, maar ik durfde het niet goed weg te gooien. Heel raar. En een vriend van mij begreep dat en die zei... Ik heb dat met bijbels, die heb ik uit mijn ouderlijk huis gehad. Die durf ik ook niet weg te gooien. Dus dat afschuwelijke beeld lag er maar te liggen in mijn kledingkast. Zover had ik het verstopt. Oh, echt? Dus ik dacht, ik neem het nu mee. Ja. En ik wens de komende gast daar heel veel sterkte mee. Maar brengt het geluk? Daar gaan we natuurlijk wel vanuit. En anders kan je het op marktplaats zetten. Want misschien is het gewoon heel erg veel waard. jij mag ook iets uitkiezen. Ik heb hier de keuze uit twee dingen. Katelijne Blok heeft achtergelaten deze kunstketting. Oh, mooi. En het is een vrouwenborst. Die er aan hangt. Oh, oké. Okay. Dat moet je even weten. En dit boek van Hasna Bouazza, Arbeidsmigranten in Nederland. Ja, daar ga ik voor. Ja, dat dacht ik al. Waarom wil ze daar nou vanaf? Nee, het is achtergelaten door Mouna Laroussi. Oké, okay, oké. Zij is theatermaker. We eindigen met de liefde, Stella. Jij zei Time in a Bottle. Jim? Croatsy. Ja, dat was een nummer dat ik heel veel naar heb geluisterd toen ik een jaar of 13 of 14 was. En dat is een leeftijd waarop je verschrikkelijk verliefd kunt zijn. Werkelijk. Oh, vlinders in je buik. Maar je hebt eigenlijk nog geen echt idee wat liefde inhoudt. Weet je dat nu wel? Nou, zo, dat pretendeer ik niet dat te weten. Maar ik denk wel dat ik wel geleerd heb op dat terrein. En dat ik weet dat liefde te maken heeft met onvoorwaardelijkheid. Dus je leert op een gegeven moment om onvoorwaardelijk van mensen te houden. En ik geloof, hoger dan dat, qua liefde, kan je eigenlijk niet komen. En zou je het willen? Weer verliefd worden zoals je was toen je 14 was? Je had het net over ontregelend. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar verliefd zijn is ongelooflijk ontregelend, hè? Ja. Dus dan houden we maar even in het midden, wat het avontuur gaat brengen. Dankjewel, Stella Braam. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MichaBlok. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away. Just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you find them.